Thank you very much. That was a wonderful, wonderful speech. Oh, and dan muziek. Ik word altijd zo vrolijk als ik jullie allemaal zie staan. Wat een kleur en wat een contrast is dat met gisteren. Toen we het regeerprogramma voor het eerst te zien kregen. En met de boosheid die ik toen voelde toen ik dat programma las, sta ik nu hier op de weg. En dat staat er echt. Fossiele subsidies worden niet afgeschaft. Daarom is het des te belangrijker dat wij hier met z'n allen vandaag echt staan. Dus dank jullie wel dat jullie hier zijn. Het kabinet laat zien dat het liever kiest voor vervuilende bedrijven in plaats van voor een eerlijke en groene weg voor iedereen. Er komt zelfs een lastenverlichting voor bedrijven die zo overduidelijk schuld hebben in deze crisis. Voor aandeelhouders wordt het leven makkelijker en rijker. En voor ons? Wij moeten meer dokken om groene keuzes te kunnen blijven maken. Dit kabinet handelt alsof de klimaatcrisis een crisis is voor later. Een toekomstig probleem. Maar mensen moeten nu al vluchten. De crisis is hier. Deze crisis maakt nu al talloze dodelijke slachtoffers. Elke dag weer. Ondertussen blijft de geldkraan voor fossiele subsidies wagenwijd openstaan. Een onderzoek van Milieudefensie Jongeren heeft laten zien dat klimaatstress onder jongeren enorm is. 9 op de 10 jongeren voelt negatieve gevoelens over het klimaat. En 2 op de 5 heeft klimaatstress. Gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid zijn immens. Dit kan niet langer. Actie voeren moet nu! Laten wij vandaag al onze boosheid samenvatten en omzetten in strijdbaarheid. Meer actie is nodig. En Joost had het net over een droom. En als ik hier zo voor mij kijk, dan zie ik een mooi begin van die droom hier samen. En die droom die gaan wij uitbreiden. Daar gaan wij voor zorgen. En hier terug in de tunnelbak, daar kunnen zij ons zien. Hier kan de regering niet om ons heen. Dus laten we samen met de supportthema We See You een statement maken. En ik wil jullie allemaal horen. Dus what do we want? What do we want? Tegen dit beleid. En we zijn er allemaal. We blijven hier. Dank jullie wel. Jullie zijn prachtig.